such a beat. Now you got the club locked. No matter what they say, baby girl, you rock. Let's go. सबसे नशीला है जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश गीला है इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है मैं करूँ तो साला करैक्टर ढीला है मैं करूँ तो साला करैक्टर ढीला है लड़कों का नशा प्यारे नशा सबसे नशीला है जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश गीला है मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है।